और अगर इसको हम आम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि मुतहरीन से मुराद यहाँ बावजू लोग हैं, तो बावजू इसको छूना बहुत अच्छी बात है, पसंदीदा बात है, लेकिन ये कहना कि अगर किसी का वुजू नहीं तो कुरान पाक को कोई उठा नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, ऐसा कहना और ऐसा समझना कैसा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। तो आइए थोड़ा सा मैं इस रेफरेंस से चंद बातें मजीद करूंगी ताकि आपके जहन में जो सवाल बार बार उठता है या आपसे किया जाता है या आपको समझने पर भी समझ नहीं आता, शायद वो कुछ समझ आ जाए। क्योंकि इस इश्यू को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है और बहुत बड़ा इश्यू बना दिया गया है, तो आइए थोड़ा सा इसकी हकीकत को समझते हैं। इससे पहले कि मैं इसका दूसरा माना लूं जो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, पहले मुझे आप ये बताइए कि इसकी असल तफसीर है क्या। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनूनिन ला यमस्सुहू इल्लल मुतहरून। अगर ये तीन आयतें मिलाकर पढ़े और फिर इसके बाद वाली भी जरा पढ़ लें। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफबिहादल हदीसि अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। तो इसमें वो फिकी मसला तो कहीं निकलता ही नहीं जो हम आमतौर पर निकाल कर मुतमईन हो जाते हैं। बराह रास्त इससे वो मफहूम नहीं सामने आ रहा जो अमूमन ले लिया जाता है। दूर का माना तो बनाया जा सकता है ये कह के कि ना छुए उसको। वैसे तो ला यमस्सुहु मुजारे के माने में लिया जाए तो नहीं छूते उसको, सिंपल माना है। लेकिन अगर इसको इस तरह लिया भी जाए, इसको नहीं के मानों में ले लिया जाए कि ना छुए उसको मगर मुतहरून, तो फिर इससे मुराद क्या होगी और इसका क्या मफहूम बनता है। अब आप देखिए कि जहां ये कहा जाता है कि कोई शख्स इसको बगैर वजू के हाथ ना लगाए, वहां ये भी कहा जाता है कि कोई खातून हालत हैज में या हालत निफास में इसको टच ना करें, इसका पढ़ना पढ़ाना हराम समझे, यानी बाकायदा हराम के दर्जे में इसको समझा जाता है। और बहुत से लोग जो इस तरीके से पढ़ पढ़ा भी चुके होते हैं, जब कोई एतराज उठाता है वो शक में पढ़ के अपने अमल को जाया समझते हैं। तो शक अमल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, उस शक को दूर करना बेहद जरूरी है ताकि जो भी काम करें आप दलील के साथ करें, सिर्फ मेरे कहने पर करें मत, किसी और के कहने पर छोड़े मत। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान पाक किसी एक जिल्द में तो था ही नहीं, ये भी याद रहे, यानी मुसहफ की शक्ल में नहीं था, एक किताबी शक्ल में नहीं था। हमें ये देखना होगा कि एक औरत को हालत हैज में किन किन कामों से रोका गया है जो क्लियरली कुरान पाक में मेंशन हो या फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सबसे पहली बात तो ये कि कुरान पाक में ऐसी कोई वाज़ह हिदायत नहीं। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसा मसला आया ही नहीं कि किसी खातून ने आकर ये पूछा हो कि इस हाल में मैं कुरान पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती, छू सकती हूँ या नहीं छू सकती। सही अहादीस से हालत हैज में जिन उमूर से रोका गया है, यानी जो काम मना किए गए हैं, वो है नंबर एक नमाज पढ़ना, नंबर दो रोजा रखना, नंबर तीन तवाफ करना और नंबर चार अज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। ये चार उमूर ऐसे हैं जिनसे सरीहन मना किया गया है अहादीस में। नमाज पढ़ने से रोकने वाली हदीस कौन सी है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हैज आए तो नमाज छोड़ दो और जब खत्म हो जाए तो गुसल कर लो और नमाज पढ़ लो। यानी मुराद ये है कि गुसल करने के बाद फिर नमाज शुरू कर दो। हदीस के अल्फाज में फख्ता से ली तक है, ये नसाई की रिवायत है। क्योंकि बाज लोगों ने यह भी एक इशू बना लिया, कहाँ लिखा हुआ हालत हैज में नमाज ना पढ़ो, और वो बाकायदा नमाज पढ़ते हैं। मालूम है आपको, खुद मुझसे मुलाकात हो चुकी है ऐसे कुछ लोगों की, मुझसे उन्होंने बहुत तकरार और बहस की कि कहाँ लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो, कुरान पाक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हदीस में बाकायदा मना किया गया है। इज़ा अक़बलतिल हैज़तु फ़तरुकि सलात, नसाई की हदीस है और आपको दलील आनी चाहिए ताकि किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो तो आप शक में न पड़ जाए, ओह तो सारी जिंदगी की नमाजें जाया कर बैठे, अब उनकी कजा करते हैं। फिर इसी तरह ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے جس میں نماز اور روزے دونوں سے منع کیا گیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضر لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینها. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. پھر اسی طرح طواف کے بارے میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم حج کے ارادے سے نکلے, مقام شریف پر مجھے حیض شروع ہوا, آپ میرے پاس تشریف لائے, میں اس وقت رو رہی تھی, آپ نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا, آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے, میں نے عرض کیا جی ہاں, آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے, لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ کا طواف نہ کرو, باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ طواف کے علاوہ باقی تمام کام کرنے کی اجازت ہے, جیسے رمی وغیرہ, سعی وغیرہ. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن پاک بھی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو اس کے لیے پھر دلیل پیش کرنی ہوگی. اس کے لیے عموماً لوگ بطور دلیل اسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, اور اگلی پچھلی آیات کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ صرف اتنے حصے کو کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے جو کہتے تھے کہ قرآن کو شیاطین لے کر اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو محفوظ کتاب ہے, شیطانی اثرات سے پاک ہے. اور اس طرح لا یمسہ الا المطہرون جو ہے بنیادی طور پر ایک معلوماتی جملہ ہے, نہ کہ اس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے. یہ آیت کسی بھی حیض نفاس کے کانٹیکسٹ میں نہیں اتری کہ کوئی اس سے پہلے فقہی مسئلہ آ رہا تھا تو بیچ میں یہ بات کہہ دی گئی ہو. اب ایک بات ہے کہ اس کے دلیل میں ایک حدیث ضرور پیش کی جاتی ہے, قرآن پاک کی اس آیت کے بعد ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, اور وہ حدیث ہے لا یقرأ الجنب ولا الحائض شیئا من القرآن, کہ جم بھی مرد اور حیض والی عورت قرآن پاک نہ پڑھیں. اس روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ حائضہ جنبی کی طرح قرآن مجید میں سے کچھ نہیں پڑھ سکتی, ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے. لیکن اس روایت کی صحت کی طرف آتے ہوئے امام ترمذی جنہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے وہ خود اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. یہ روایت کس نے کوٹ کی ہے؟ امام ترمذی نے, اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں کوٹ کرنے کے بعد خود اس کو ضعیف کہا ہے. اس کے علاوہ ابو داؤد میں آئی ہے, اور ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے, یعنی اس میں علت ہے. صحیح حدیث کی پہچان ہے آپ کو, کیا شرائط تھی اس کی؟ اس میں پانچ شرائط پائی جاتی, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ علت نہ ہو. تو عون المعبود جو سنن ابی داؤد کی شرح ہے اس کے مؤلف کیا لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں علت ہے. تو جس حدیث میں علت ہو یا جو حدیث ضعیف ہو اسے احکام میں حجت نہیں مانا جاتا. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر, قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر طاہر, اور یہ حدیث بھی مرسل ہے. مرسل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو, ایک مقام پر انقطاع ہو اور وہ اوپر صحابی کے مقام پر ہو, یعنی تابعی براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں. تابعی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور بیچ میں صحابی کا ذکر ہی نہیں کیا, تو جو حدیث اس طرح کی ہوتی یعنی مرسل, وہ بھی قابل حجت نہیں ہوتی احکام میں. ضعیف احادیث کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ فضائل میں کوٹ کی جا سکتی ہیں, احکام میں نہیں. ضعیف احادیث سے کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا ثابت نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. ضعیف احادیث زیادہ سے زیادہ اگر ان کو آپ کہیں یوز کر سکتے ہیں تو وہ فضائل اعمال ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے کا شوق دلانا ہے, کرتے رہیں, اس میں کوئی ایسی گناہ کی بات نہیں. ابھی تک اگر آپ سورت واقعہ کی فضیلت میں کوئی ضعیف حدیث پڑھ کر سورت واقعہ پڑھتے رہے ہیں تو سورت واقعہ پڑھنے میں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, ایک فضیلت والی بات ہے. لیکن حلال اور حرام میں, جائز اور ناجائز میں آپ ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. اب کچھ ایسی احادیث ہیں جس میں ہمیں حائضہ عورت کی حالت اور اس سے متعلق کچھ امور کا پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ پھر کیا طریقہ اختیار کرے. اب جیسا کہ یہ بتایا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ اس کا ازدواجی تعلق درست نہیں, لیکن ویسے اس کے پاس بیٹھنا، باہم مل کے اکٹھے کھانا کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی اور وہی برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پی لیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا، اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دے دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھا لیتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص ازدواجی تعلق تو منع ہے حالت حیض میں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کل ہوا اذن فاتذل النساء فی المحیض، کہ وہ نجاست ہے اور عورتوں سے الگ رہو، اور الگ رہو کی تفسیر آپ کو جب بتائی گئی تھی کہ اس سے مراد سیکشل انٹرکورس منع ہے، باقی کٹھے بیٹھنا یا کٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا یا جسم کو ہاتھ لگانا یہ منع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، پچھلی بھی صحیح مسلم کی تھی، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے جائے نماز لانے کا حکم دیا، میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ جائے نماز کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ رز یا مسلح یا جائے نماز یا چٹائی یا صف، کچھ بھی جس پر نماز پڑھی جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پاک چیز ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور ہمارے یہاں اکثریت خواتین کی ان دنوں میں تسبیح، جائے نماز اور کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرتی، بلکہ جسم پہ جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو بھی دوبارہ دھونے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ان دنوں میں پہنے گئے تھے، تو یہ سراسر تکلف ہے اور اب دین میں ایک مشکل پیدا کرنا ہے۔ بہرحال تو آپ نے کیا فرمایا، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا دلیل پتہ چلتی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، غیر طاہر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ناپاک ہو تو پھر تو نہ آپ آٹا گوندھ سکتے ہیں، نہ آپ کھانا پکا سکتے ہیں، نہ ہی آپ سبزی کاٹ سکتے ہیں، حتیٰ کہ جو خود کھائیں گے پھر وہ بھی سارا ناپاکی اندر جائے گا۔ ناپاکی جہاں ہے بس وہیں ہے، باقی جسم اس سے متاثر نہیں ہوتا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ اچھا ایک اور دلیل، قرآن پاک میں مشرکین کو نجس کہا گیا ہے، کہا گیا نا، نجس کس کا اپوزٹ ہے؟ طاہر کا، انم المشرکون نجس۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ دیکھیں کہ ان کی جو نجاست ہے وہ قلبی نجاست ہے، لیکن اس نجاست کی وجہ سے ان کے ہاتھ جو عام روزمرہ زندگی میں کاموں میں استعمال ہوتے وہ نجس نہیں ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو اس کو کیا لکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تھا تو اس میں قرآن پاک کی آیت لکھی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ خط ہرقل کے ہاتھ جائے گا، یا جو بھی اسے کھول پڑھ کے سنائے گا، ظاہر ہے جس کا خط ہوتا ہے اسی کی ملکیت ہو جاتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس خط میں آیت لکھی ہوئی ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ جس کے پاس یہ خط جا رہا ہے اس کا ہاتھ ناپاک ہے، اس کا ہاتھ لگ جائے گا اس کو، اس لیے اس کو یہ نہ دی جائے، نہ لکھی جائے آیت، لیکن آپ نے لکھی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہ آیت تھی سورۃ آل عمران کی 64، جو آپ نے ہرقل کو لکھے جانے والے خط میں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اور ہرقل اس وقت عیسائی تھا، مشرک تھا، نجس تھا، یعنی غیر مسلم تھا۔ تو جو لوگ نان مسلمز کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ وہ پڑھ کے ہدایت پائیں، وہ بھی اسی دلیل کے ساتھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی نان مسلمز ہوتے ہیں، اسلام والی پاکیزگی ان کو نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو مطہر کا مطلب یہ جو ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر قسم کی نجاست سے پاک ہیں، یعنی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، جن کے اندر کوئی نافرمانی نہیں، اور جو اصل کتاب تک پہنچنے میں رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی شیاطین کے اپوزٹ ان کی کیفیت بتانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی شیاطین کے مقابل کے طور پر۔ اب ایک اور بات یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک عورت اپنی عمر کا औसतन चौथाई हिस्सा हैज़ और नफास की हालत में गुजारती है, यानी जवान होने के बाद हर महीने 8 दिन या 10 दिन या चलिए 5 दिन भी, तो किसी की जिंदगी का चौथा किसी का छठा हिस्सा इस हालत में जो गुजरा, तो अगर उसको मना कर दिया जाए ना वो जिक्र करे ना वो कुरान पढ़े ना वो कोई और दीन की बात करे ना किसी ऐसी मजलिस में हाजिर हो, तो उसके ईमान का हाल क्या होगा। फिर दूसरी बात यह है कि जो कुरान हमें जबानी याद होता है वो हमारे हाफ्से में तो है ना, हमारे दिल में तो है, हमारी जबान पर तो आ सकता है, तो जबान नापाक नहीं होती। एक औरत अगर मर रही हो तो क्या उसको कलमा भी नहीं पढ़ने देंगे कि अल्लाह का नाम है और तुम नापाक हो, और अल्लाह का नाम नापाक लोग नहीं ले सकते। अब यह है कि चूंकि कुरान पाक एक बहुत मुकद्दस किताब है, इसका एहतराम और अदब लाजिम है, इसलिए एहतियात का तकाजा ये है, मुस्तहब ये है कि इंसान ऐसी हालत में डायरेक्ट टेक्स्ट को छूने की बजाय किसी कपड़े की आड़ में छू ले ताकि दिल में कोई ऐसा हरज ना हो, यानी ये एक एहतियात का तकाजा है। लेकिन ये कहना कि इस हाल में पढ़ना पढ़ाना बंद कर दे, जो कुरान याद है उसको दोहराना खत्म कर दे, तो ये ज्यादती की बात होगी, ये औरत को दीन से दूर करने वाली चीज हो जाएगी। और इससे पहले आपको बिन बास का फतवा तो दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इब्ने उमर की रिवायत ज़ईफ है क्योंकि इसे इस्माइल बिन अय्याश ने हिजाजी रावियों से रिवायत किया है, और जब वो उनसे करते हैं तो मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ होते हैं, लेकिन वो कुरान को बगैर छुए जबानी पड़ेगी, जुम्बी जब तक गुसल ना कर ले उसके लिए कुरान पढ़ना जायज नहीं। इन दोनों के दरमियान फर्क करते हैं कि जुम्बी का वक्त मुख्तसर होता है, वो फौरन गुसल कर सकता है, जबकि औरत फौरन गुसल नहीं कर सकती, कई कई दिन उसके इसमें लग जाते हैं। इसी तरह निफास में भी ऐसा ही होता है, अगर औरत को इससे रोक दिया गया तो कुरान पाक भूल जाएगी और फिर इस तरह दीन से दूर हो जाएगी। ये खुलासा है उनके फतवे का। इस सिलसिले में अगर आप मुतअद्दिद रवायात देखें तो आपको पता चलेगा कि खुद फुकहा के दरमियान भी बहुत सारा इख्तलाफ इसमें हुआ, बहुत मुख्तलिफ तरह की इसमें स्टेटमेंट्स आती हैं। उसमें कोई तो बिल्कुल हराम करार देता है, कोई कहता है जबानी पढ़ ले, कोई कहता है देख के पढ़ ले, कोई कहता है कि किसी चीज की आड़ में उसको हाथ लगाए। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप देखें कि मालिकिया का मसलक जो है उसमें वैसे मुसहफ को हाथ लगाना जायज नहीं, लेकिन कुरान की तालीम के लिए उस्ताद और शागिर दोनों को उससे मुस्तस्ना कर देते हैं, यानी तालीम के लिए दोनों हाथ लगा सकते हैं, बल्कि उनके यहाँ हायजा औरत के लिए भी बगर्ज़ तालीम मुसहफ को हाथ लगाना जायज है। इसी तरह इमाम मालिक का कौल ये भी है कि जनाबत की हालत में तो कुरान पढ़ना ममनू है, मगर हैज की हालत में औरत को कुरान पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि एक तवील मुद्दत तक अगर हम उसे कुरान पढ़ने से रोकेंगे तो वो भूल जाएगी और उसे वो हम की तरफ निस्बत देते हैं। बाद में कहा कि वो तोड़ तोड़ कर पढ़े आयत को, अब इसकी भी दलील तो कोई नहीं ना, किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं फरमाया कि तोड़ के कुरान पढ़ो, जब वो लफ्ज मुंह से निकलना ही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कट्ठे निकले या तोड़ तोड़ के निकले। तंजील उम्मीद रब्बुल आलमीन, नाजिल करता है रब्बुल आलमीन की तरफ से। अफ़ बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेइतनाई बरतते हो? यानी इतना मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम कुरान, किताबुन करीम फी लौहिन महफूज, कुरानुन करीम फी किताबिन मकनून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, वो किताब जिसके साथ इतनी बुजुर्गियां वाबस्ता हैं, उसके साथ तुम्हारा तरीका और तर्ज अमल क्या है कि तुम उसे मामूली समझते हो, उससे बेतनाई बरतते हो, उसे उसका हक नहीं देते? अब अगर इस आयत से ये माना निकाला जाए कि औरत कुरान पढ़े ही ना, तो ये दरअसल इसके जमन में आ जाता है बेतनाई बरतने के, कुरान से दूर करने के और उससे रोकने के। यानी सारी बात करके आगे अल्लाह ताला शिकवा कर रहे हैं कि इतनी अजीम किताब के साथ तुम्हारा ये सलूक है। अफा बिहादल हदीस अंतुम मुदहिनून, अच्छा मुदहिनून का लफ्ज किससे निकला है? इधान से निकला है, इधान का लफ्ज दहन से निकला है। दहन किसको कहते हैं? मक्खन लगाने को, चकनी चुपड़ी बातें करने को, तेल की मालिश के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तेल की मालिश से क्या होता है? आजा नरम हो जाते हैं, तो नरमी बरतने के मानो दुहन, यानी दुहन से है, और इधान किसी चीज को तेल लगा के नरम करने को कहते हैं। اور اس سے پھر یہ لفظ نکلا کسی بات میں لچک پیدا کرنا، کسی بات میں ڈھیلا پڑ جانا، پھر منافقت کا رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو سنجیدہ توجہ کے لائق ہی نہ سمجھنا، اس کے لیے نان سیریس ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا. تو اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے ایک عظیم قسم کھا کر کہ اتنی عظیم کتاب کے ساتھ تم یہ معاملہ کرتے ہو کہ اس کے معاملے میں تم نے ڈھیلا ڈھالا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، بے اتنائی کا، بے پرواہی کا. اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، یہ کتاب تو وہ ہے جسے بہت خوشی سے اختیار کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ ہے کہ بات تو کسی اور سے کی جا رہی ہے، لیکن ذرا ہم اپنا آپ بھی دیکھ لیں، اپنے رویے پہ بھی غور کر لیں. ہم میں سے جو لوگ اس کو بے پرواہی سے لیتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے بے پرواہی سے لینا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ کتاب جس کی اصل لوح محفوظ میں ہے، جس تک صرف مقرر فرشتے جاتے ہیں، جو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی عزت سے رکھی ہوئی ہے، جب وہ تمہارے ہاتھ میں آئی تو تم نے اس کے ساتھ ایسی بے پرواہی برتی. تو کتاب کے ساتھ بے پرواہی برتنا کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہو رہی ہو اور ہم اسے چھوڑ کے اور کاموں میں مشغول ہو جائیں، باتیں کرنے لگے، لکھ لکھ کے دوسرے کو کمنٹس پاس کرنے لگے، اور اس کو پڑھ تو لینا لیکن عملی زندگی میں اس کو شامل نہ کرنا، راستے میں رکھ کے چل پڑنا، جو چاہے اوپر سے پلانگ جائے، بیگ میں رکھ کے بیگ زمین پہ چھوڑ دینا، کبھی کمر کے پیچھے رکھ لینا، کبھی اس کے اوپر کوہنی رکھ لینا، کبھی باوقار طریقے سے پراپر لباس کے ساتھ اس کو نہ پڑھنا، کیونکہ قرآن پاک کا ایک ادب ہے نا. آپ جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو آپ پراپرلی ڈریس اپ ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عام صحابہ کی مجلس میں بالکل ایسے کیجولی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی ڈھک لی، کہا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اچھا، حضرت عثمان کے آنے پر پنڈلی ڈھک لی کہ عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں. ہم جب مل کر قرآن پڑھتے ہیں تو کیا اس مجلس پر فرشتے نہیں ہوتے؟ اگر ہم ایسے لباس میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے بازو ننگے ہوں، کوہنیاں تک ننگی ہوں، اور ہم بالکل ایک کیجول ڈریس میں بیٹھے ہوں، کیجول ڈریس، تو فرشتے رہیں گے وہاں؟ جو جو جسم سے کپڑا ہٹتا جاتا ہے فرشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تنہائی میں بھی ننگے نہ ہو، اس لیے کہ فرشتے تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. تو قرآن کی مجلس میں جہاں ہمارا یقین ہے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہاں ہاف سلیوز پہن کے بیٹھنا، گلے کھول کے اس طرح بیٹھنا گویا ہم کسی پارٹی میں بیٹھے ہوں، یعنی پارٹی ڈریس پہن کے بیٹھ جانا، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. نماز میں ایک پراپر ڈریس کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے نماز کی خشوع خضوع پہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے وقت پراپرلی ڈریس اپ نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے، گندے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک کا دل میں اثر کم ہوتا ہے. بغیر نہائے چلے آنا، بغیر وضو کیے چلے آنا، بغیر دانت صاف کیے چلے آنا، ٹھیک ہے آپ کہیں گے یہ سب فرض کے درجے میں تو نہیں، ہاں ٹھیک ہے فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ادب کے درجے میں ضرور ہے. اور جو اس کتاب کا ادب کرے گا وہی اس کا بڑا حصہ پائے گا، اور جو اس کا ادب نہیں کرے گا اس کے اندر بھی نہیں اترے گا، اور جب اندر نہیں اترے گا تو عمل میں کہاں تبدیلی آئے گی؟ پھر اس سے وہ برکتیں اور فیض ہمیں کہاں نصیب ہوں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ چلے کوئی نیا شخص آیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں اس کا ادب، کوئی پہلی بار آیا ہے ایسی مجلس میں جس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے یا یہ کیسی عظیم کتاب ہے، تو اس کی تو خیر ہے، اس کو تو اگنور کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگ ختم کرنے پہ آ چکے ہوں، اگر انہیں کو اب تک یہ ادب نہ پتا چلا ہو، تو ہم دوسروں کے لیے بھی کیسی مثال ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ لوگ ہمیں فالو کریں، ہم دوسروں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہم کیا بے پرواہی کرتے ہیں کہ تلاوت لگتی ہے تو ہم دل بہلانے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں، کینٹین میں جا کے کچھ کھانے لگتے ہیں، کبھی وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی جا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، کبھی کوئی بات یاد آ جاتی ہے تو جا کے فون پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تلاوت لگی ہوئی ہے اور ہماری باتیں چل رہی ہیں، حال چال پوچھے جا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم کے چکر لگانے جا رہے ہیں. کیا یہ سب اس میں نہیں آئے گا؟ افا بہذا الحدیث انتم مدھنون، کیا اس کلام کے ساتھ تم یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ اور کیا کرتے ہیں ہم؟ نگاہوں کا بھٹکنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو خاص طور پر آپ کے نگاہوں کے فوکس ہونے کی بھی تعریف کی گئی تھی، یعنی بجائے اس کے کہ قرآن پر نگاہیں ہوں یا پڑھانے والے کی بات سننے کے لیے توجہ کے لیے نگاہ ادھر ہو، ہم کبھی پنکھوں کو دیکھنے لگے، کبھی لائٹ کو دیکھنے لگے، کبھی دوستوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے. بعض لوگ قرآن پاک کی جلد کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کاٹتے رہتے ہیں کاٹتے رہتے ہیں، بعض اس پہ کوئی پین لگا کے اپنا پین چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کے ورقے مڑ توڑ جاتے ہیں، اندر پرواہی نہیں ہوتی. گرمی لگے تو اس کو پنکھا بنا لینا، اس پہ ٹیک لگا لینا، یعنی کونی رکھنا اس پہ تو بڑا عام ہے. چلے ہاتھ تو لکھنے کے لیے آ ہی جاتا ہے، لیکن اس طرح تکیہ بنانا باقاعدہ حدیث میں منع ہے کہ قرآن کو تکیہ مت بناؤ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا تتوسد القرآن، اور ہم اسی پہ تکیہ لگا کے یعنی کونی رکھ کے آرام فرمائیں. جس کتاب کی محبت ہی نہیں ہمارے دل میں، ادب ہی نہیں، وہ ہمارے اندر کیسے جائے گا؟ پیجز اس کے زور زور سے آگے پیچھے کرنا جیسے کسی بچے سے کھیلا جا رہا ہو، اس کے ہاتھ ادھر ادھر گھمائے جا رہے ہوں کھیل میں. کچھ لکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو کلپ بورڈ بنا لینا، گھر سے اب کیا اٹھا کے لائیں، پیپر اسی پہ رکھ کے دے دو، اس کے اوپر تصویروں والی اخباریں اور کتابیں رکھ دینا. پڑھتے پڑھتے رکھا اس کو، اس کے بعد پڑھنے لگے کوئی رسالہ اور پھر اٹھایا اور اس کو اس کے اوپر رکھ دیا. عام کتابوں کو اس کے اوپر لا کے رکھ دینا. بعض اوقات چلتے وقت ہاتھ میں نیچے کو اس طرح لٹکا کے چلتے ہیں کہ وہ ادب کی جگہ نہیں ہوتی، یعنی آپ کا ہاتھ بھی گھوم رہا ہے ساتھ قرآن پاک بھی ہچکولے کھا رہا ہے. بہت زیادہ سکون پا کے سو جانا کہ رات کے دوران یا پڑھنے کے دوران، اور جب کہا جائے کہ منہ کھول کے پڑھو بولو تو بولنے کی زحمت نہ کرنا، بولنے کی زحمت نہ کرنا. فبہذا الحدیث انتم مدھینون، ڈھیلا ڈھالا لینا، مدھینون ادھان سے، جیسے تیل لگی ہوئی چیز پھسل رہی ہوتی ہے نا، ایسے لچکدار سی ڈھیلی سی، تو بس اس طرح ڈھیلے ڈھالے انداز میں اس کو پڑھنا، یا راگ لگا لگا کے جھوم جھوم کے ہل ہل کے پڑھتے رہنا اور نہ پتا ہونا منہ سے کیا لفظ نکال رہے ہیں. بعض لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت رکھتی ہے تو زیادہ ہی خوشبو میں آتے ہیں اور اس کے اوپر ہی سر رکھ کے ماتھا ٹیک لیتے ہیں. قرآن کی کلاس ہو رہی ہے، ہم چل رہے ہیں لٹک لٹک کے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کرنے کھڑے ہو گئے، کبھی کسی اور کی طرف، وقت پہ پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی ادھان میں آتا ہے. قرآن کو ان اٹینڈیڈ کھلا چھوڑ کر اور کام شروع کر دینا، جس سیٹ پہ بیٹھا جاتا ہے وہیں پر اس کو رکھ چھوڑنا، اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو بالکل اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاؤں کے پاس کھول لینا، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے. پیچھے بیٹھ جانا قرآن لے کے کسی کے جبکہ دوسری جگہ موجود ہو. پڑھنے کے دوران کھاتے پیتے رہنا، تو جب تک اس کتاب کو اس کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، عزت نہیں دی جائے گی، یہ بھی ہمیں وہ حق نہیں لوٹائے گی جس کو پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمیں ملنا چاہیے. افبہذا الحدیث انتم مدھنون، کیا پھر اس کتاب کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو، لاپرواہی برتتے ہو؟ انگریزی میں مدھنون کا معنی ہے ٹو ٹیک لائٹلی، ٹو ٹیک لائٹلی، یعنی لائٹلی لیتے ہو اس کو، کیجولی لیتے ہو، جیسے دنیا کی کوئی عام سی کتاب ہو، سنجیدگی کے ساتھ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، نہ جسمانی طور پہ الرٹ ہو، نہ ذہنی طور پر، نہ قلبی طور پر، نہ روحانی طور پر. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم ڈالتے ہو اپنا حصہ کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، یعنی تم نے اپنا رزق، رزق کو آپ بطور حصہ کے لیے، یعنی تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا رزق یعنی اپنا حصہ، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی اس کتاب کی عزت و تکریم اور اہمیت میں اپنا حصہ کیا ڈالتے ہو کہ تم اس کو جھٹلا دیتے ہو، یعنی سن کے سمجھ کے اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہو. جس طرح روز کا کھانا کھانا تمہارا معمول ہے، اسی طرح روز کا اس کو جھٹلانا بھی تمہارا معمول بن چکا ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کی بجائے، شکر گزاری کی بجائے، اس کو جھٹلانا تمہارا معمول بن گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو بارش ہم پر فلاں نچھتر اور فلاں ستارے کی سبب برسی. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم بناتے ہو اپنا رزق، کس طریقے سے، اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اس کتاب کو جھٹلا کر. قریش مکہ قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لا رہے تھے، اس کو کیوں جھٹلا رہے تھے؟ کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اس کو مانا تو اس سے ہماری روزی پہ اثر پڑے گا، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، ہمیں معاشی نقصان ہوگا۔